cebeli uhudum, gece hep sensiz uyudum. Senin bitmez özlemini ben de içtim yudum yudum. Senin bitmez hasretini ben de içtim yudum yudum. Selam sana Uhud'dan, yoruldum yolun başında. Selam sana Uhud'dan, selam cebeli Uhud'um, gece hep sensiz uyudum. Seni sensiz uyudum. Senin